Nango, histoire est vraie. Et salut madame Okili, motwa bete tembete. Aouta na likolo, Mokeli a botami. Vivons avant la vie, oh mon santou. Histoire ya bomo ya bato ezali solo oyo ya boma. Avant biso tozala na bomoi. Azali alfa pe omega, ebandeli pe suka. Ezanango histoire ya vrai. Abota mambe na mamba tata na ye nzambe mokozi. Ilo balati nzoto parku ya nzambe kati na bato. Aninga koleka moi pole na nzambe. Atansoki azangi bato maelo bimokozi ya kakoleka. Nakoma libanga pona yo. Azali alfa pe omega, evangeli pe suka. Anango, histoire ya vrai. Apamela te bokono babeli ba mona lobiko sans traitement. Mokonzi ya bakonzi ya koma kesika liboso akende. Yakobo na mezali te liboso na yeo. Ayo kaka ya moelo bama. Amona kama kambo maso makoya. Liboso ya koma realite. Azali alfa pe omega. Izanango, histoire ya vrai. Isalema na mokili, moto a bete tembete. Auta na likolo, mokili a botami. Vivons avant la vie. Histoire ya bomo ya bato ezali solo oyo ya koma. Avant biso tozala na bomoi. Azali alfa pe omega, ebandeli pe suka. Ezanango histoire ya vrai. Abota mabe na mamba tata na ye nzambe mokonzi. Ilo balati nzoto parku ya nzambe kati na bato. Angenga koleka moi pole na nzambe. Ata soki azangi bato maelo bimokonzi ya kakoleka. Nakoma libanga mpona yo. Azali alfa pe omega, ebandeli pe suka. Ezanango ya vrai. Abamela nde bokono babeli bamona lobiko sans traitement. Mokonzi ya bakonzi ya koma kesika liboso akende. Yakobomba mezali te liboso na yeo. Ayo kaka ya moelo bama. Amonaka makambo maso makoya. Liboso ekoma realite. Azali alfa pe omega. Na Ganga makasi, tatola elonga ya Yesu Kristu, yende kumu ya Kongo.